डीलर छूट है और मर्दों को तो वो भी नहीं, लेकिन बाकी एतबार से दोनों के हक बराबर है। सेकेंड जो राइट्स है वो ये है कि इकोनॉमिकल राइट्स, माशरती जो राइट्स है या आर्थिक जिसको कहते हैं। इकोनॉमिकल क्या राइट्स इस्लाम देता है, इसलिए कि बहुत से लोग ये कहते हैं कि इस्लाम में औरतों को इकोनॉमिकल सिक्योरिटी नहीं है, लिहाजा हम उनको सिक्योरिटी देंगे, हम उनके लिए स्कीम्स बनाएंगे, पॉलिसीज डिजाइन करेंगे। इस्लाम ने बाय डिफॉल्ट इतना इकोनॉमिकल राइट्स औरत को दे दिया है जिसकी कोई इंतहा नहीं। याद रखिए, मैं आपके सामने कुछ राइट्स रख रहा हूँ, पहले उसमें मैंने कुछ पॉइंट्स रखे थे, पूरे मैं डिस्कस नहीं कर सकता। सेकेंड उसमें देखिए क्या दी है कि इस्लाम में जो है बालिग एक लड़की, एक बालिग औरत, एक बालिग लड़की चाहे शादीशुदा हो या गैर शादीशुदा हो, बगैर किसी के इजाज़त परमिशन के अपनी प्रॉपर्टी, पैसा है तो खरीद सकती है, बेच सकती है, दान दे सकती है, ले सकती है, डिस्पोज जो चाहे अपनी मिल्कियत के साथ वो कर सकती है। उसको अपने शौहर से, हस्बैंड से, अपने फादर से, अपने भाई से, अपने किसी भी मेल से पूछने की ज़रूरत नहीं है। अगर वो उसकी मालिक है तो वो उसकी ज़िम्मेदार है। अगर वो उसकी मालिक है और वो वयस्क है, वो अडल्ट है, वो बालिग है, वो जो चाहे उसके डिस्क्रिशन पे जैसे चाहे डिस्पोज कर सकती हो, उसको कोई किसी से पूछने की जरूरत नहीं। यहाँ पर कानून आपको पता है ब्रिटिशर्स ने 1870 में अपनी औरतों को दिया, कब दिया, 1870 के अंदर, और भारतवर्ष में, इंडिया में ये कानून बस जस्ट पिछली सदी में दिए गए कि औरत बगैर अपने बाप के या भाई के या शौहर के परमिशन के काम कर सकती, वरना कंपलसरी था उसको। इस्लाम ने आज से 1500 साल पहले कहा कि जो करना चाहो ये तुम्हारा मामला है, लेकिन जाहिर सी बात है गाइडलाइंस भी दी, कहाँ खर्च करना, कहाँ नहीं, कहाँ लगाना है, वो एक अलग चीज़ है, उसका टाइम नहीं है। लेकिन ये सेंसेबल आदमी समझ रहा है कि विद गाइडलाइंस है प्रॉपर, ये नहीं कि उड़ा देने का मामला किया है, ठीक, विद प्रॉपर गाइडलाइंस उसको ये हक दिया है। अब हम देखते हैं जहां तक औरत के काम करने का मामला है, बहुत सी बार लोग उठाते हैं इस्लाम में औरतों को काम करने की इजाजत नहीं है, नहीं वैसा नहीं है मामला। इस्लाम में औरत को काम करने की इजाज़त है, लेकिन यहाँ इस्लाम एक पॉइंट क्लियर करता है, पहले वो ये है कि काम करने के बावजूद भी उसके खर्चे की जिम्मेदारी मर्द की होगी, ये बात याद रखिए। इस्लाम ने औरत को काम करने का हक दिया है, लेकिन ये कह दिया है काम अगर वो करती भी है तो उसका खर्चा उसके घर का जिम्मेदार मर्द ही उठाएगा, अगर वो बाप के पास है तो बाप खर्चा करेंगे, हालांकि बेटी कमाती है लेकिन बाप का हक नहीं है उस कमाई पर। अगर वो बीवी है और कमाती है तो शौहर का कोई हक नहीं उस कमाई पर, मैं इसलिए क्लियर कर रहा हूं, कमा सकती है लेकिन वो उसकी जरूरत नहीं है, उसको खर्च नहीं करना है, याद रखिए उसकी मर्जी है फिर वो जहां खर्च करे। अगर वो जो है अपने जो है भाई के साथ रहती है तो भाई उसका जिम्मेदार होगा, हालांकि बहन कमाती है लेकिन बहन खर्च नहीं करेंगी इस्लाम में, क्योंकि जिम्मा मर्द का है, औरत जो कमाती है वो उसकी कमाई है और मर्द को कोई इख्तियार नहीं है वो क्या कमाती है उससे पूछने का, मालूम ये उसकी कमाई 100%, वो जो चाहे करे। हाँ ये उसकी नेकी है कि अपने शौहर को लगाया, बच्चों को लगाया, लेकिन जरूरत नहीं है। देखिए कितने अच्छे हक है, लगा सकती है लेकिन उस पर कंपल्सरी नहीं है कि वो करे, इसलिए मैं क्लियर कर रहा हूं, कमा सकती है लेकिन कुछ सेट ऑफ रूल्स है उस कमाई के लिए, कुछ कंडीशंस इस्लाम ने लागू किए हैं, वो कंडीशंस भी जानना जरूरी है। इतना वक्त नहीं कि मैं पूरे कंडीशंस रखूं, बहुत मुख्तसर कंडीशंस है, वो कंडीशंस फॉलो करें, रूल्स फॉलो करें और वो अर्न कर सकती, इस्लाम ने नहीं रोका, लेकिन ये बात क्लियर होना चाहिए कि उसकी जिम्मेदारी नहीं है, वो उसकी ड्यूटी नहीं है, वो कर सकती है चाहे तो, ठीक। इसी तरह जो है जहां तक औरतों के बिजनेस करने का मामला है, मैं समझता हूँ इसकी वजाहत करने की तो मुझे ज़रूरत ही नहीं है। सीरत, जिसने रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बायोग्राफी पढ़ा है वो जानता है, आपकी एक बीवी थी जो खदीजा, जिनका नाम था रज़ी अल्लाह अन्हा, वो एक बिजनेस वुमेन थी और छोटी मोटी तिजारत वो नहीं करती थी, इंटरनेशनल ट्रेड था, जिनके कारवां, जिनके काफिले लेकर अल्लाह के रसूल जो सीरिया और शाम के मार्केट्स में जाकर सेल करते थे, सऊदी अरब से निकल कर लेबनन, सीरिया आज 5 कंट्रीज है, पहले एक ही कंट्री था वो, शाम, लेबनन है, उर्दन है, जॉर्डन है, फलस्तीन है, ठीक है, सीरिया है, वहाँ जाकर आप सेल करते थे। शी वॉज अ इंटरनेशनल बिजनेस वूमेन, टाइकून थी वो, एक किस्म की बिजनेस, जिनका ट्रेड जो है प्रेषित मोहम्मद जो है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किया करते थे, आप नबी थे लेकिन आप ट्रेड किया करते थे, समझ रहे हैं आप बात। तो बिजनेस से तो कोई ममानियत, कोई रोका ही नहीं गया, औरत बिजनेस कर सकती है इस्लाम में, ठीक है, उसका बिजनेस उसका ही होगा। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबूवत से पहले भी जो है आपका बिजनेस करते थे खदीजा का, नबूवत के बाद भी करते रहे। फिर ये एक अलग चीज़ थी कि खदीजा रजी अल्लाह अन्हा ने जब अल्लाह के रसूल की कोशिशें देखी और देखा कि आपको इकोनॉमिकल पैसों की ज़रूरत है, आपने उस बिजनेस को कहा कि आप ले लीजिए और जो चाहे इस बिजनेस का कीजिए, समझ रहे हैं बात। तो औरतें बिजनेस कर सकती है इस्लाम में। इसी तरह जो है इस्लाम में जो है इतनी जो है इकोनॉमिकल सिक्योरिटी औरत को दी गई है कि अगर शादी से पहले गैर शादीशुदा है तो उसके वालिद उसका जिम्मेदार है, निकाह हो जाए तो उसका शौहर उसका जिम्मेदार है पूरे खर्चों का, वालिद अगर नहीं है निकाह से पहले तो भाई जिम्मेदार होगा उसके खर्चों का, और अगर ये ना हो तो फिर बहरहाल वो अर्न कर सकती है, समाज का काम है, या मुस्लिम मुल्क जो होते हैं उसके अंदर एक फंड होता है जो ऐसे लोगों को औरतों को दिया जाता है, अगर वो ना हो तो वो खुद अर्न भी कर सकती है। तो कितनी सोशल जो सिक्योरिटी है कि आपको अपने मजहब को बगैर तोड़े आप जो अर्न कर सकते हैं। बहुत से लोगों को अपने मजहब को तोड़ना पड़ा, उनके अहकाम को छोड़ना पड़ा तब जाके वो अर्न कर सके, इस्लाम में वो नहीं, ये राइट्स दिए गए हैं। इसी तरह जो है शादी के मौके पर देखिए इकोनॉमिकल सिक्योरिटी, शादी के मौके पर औरत को कुछ देने का हुक्म दिया गया जिसको अरबी जबान में कहते हैं मेहर। अब ये अलग बात है कि वो जहेज की लानत ने वो मेहर के सिस्टम को ख़त्म कर दिया, लानत है उसने मेहर की जो है अहमियत को ख़त्म कर दिया। मेहर दो, देखिए दुनिया के जितने तिजारती उसूल है बिजनेस लॉ है कुछ दो और कुछ लो होता है, ऐसी है ना, ऐसी कोई दुकान आपने देखी जाकर आप बोलते सामान दीजिए, वो सामान देता कितने का 100 रुपये का, चलिए 100 रुपये भी दीजिए, क्यों मैंने सामान लिया ना 100 रुपये का आपसे। नेचुरल लॉ है कि कुछ दो और कुछ लो। इस्लाम ने कहा जब तुम किसी लड़की से निकाह करते हो तो उसे कुछ दो, इसका मतलब ये नहीं कि उसे खरीदा जा रहा है, इसका मतलब ये कि एक जनरल सेंस में कुछ तोहफे ताहब की शक्ल में दो, जिसे मेहर कहा जाता है जो कि रकम की शक्ल में होती है, दो उसे कुछ। अब यहाँ अजीब मसला है, लड़की भी लेते हैं, पलंग बिस्तर भी लेते हैं, जहेज भी लेते हैं, वो बूढ़ा बाप एक नौकर मिलता है, अगर उसको दो तीन भाई है तो वो साले बेचारे उसको दो तीन फ्री नौकर मिल जाते हैं, और ये जो है दूल्हा जो है अपने आप को इसे क्या कहने, और ये जो जहेज है इसको मैं अपनी लैंग्वेज में कहता हूँ ये मॉडर्न भिखारी है। भीख मांगने की टेक्निक्स होते हैं, हर भिखारी का तरीका होता मांगने का, कोई भिखारी आकर बहुत रोता धोता दीजिए तो आप उसको देते, कुछ भिखारी कैसे रहते हैं आते खड़े होते आप बोलते हट्टे कट्टे, आप बोलते देना है तो दो मैं तो जा रहा हूँ, स्टैंडर्ड है उनके मांगने का। कुछ भिखारी ऐसे होते हैं कि चीज़ भी दो और सामान भी दो, ये तीसरे किस्म के भिखारी होते हैं दहेज जो लेते हैं कि भाई लड़की भी दो बिस्तर पलंग भी दो सामान भी दो हर चीज़ दो, ये कैसी बात है, किस दुनिया का उसूल है। तो इस्लाम में मेहर देने का हुक्म है, ठीक, उनसे कुछ लेना गलत है, ठीक, उनसे कुछ लेना गलत है याद रखिए। इसके अलावा कि वो देगा, इसके अलावा औरत जो कमाती है उसकी कमाई की वो खुद जिम्मेदार है, उसको किसी को देना नहीं है, उससे पूछना ही, और अगर बाप का इंतकाल हो जाता है मर जाता है भाई का, या जो है बेटे का इंतकाल होता है, ठीक, तो उसको या शौहर का उसको उसकी विरासत में से फिक्स हिस्सा भी मिलता है, जिंदगी में भी मिलता है और मरने के बाद भी फिक्स हिस्सा मिलता है शरीयत के मुताबिक याद रखें, ठीक है। तो देखिए कितनी इकोनॉमिकल सिक्योरिटी इस्लाम ने औरतों को दी। थर्ड राइट जो है वो है समाज।